بان بلی ام سلامت یک بطلینه اف عالما ما ابا بارا فتر نخاصم اویت مسئولیت العالمت کم الهمی عالما اسلامی بارا فتر اون خدانت بطلینه نه خدانت شیرینه و نه خدانت تفنگینه و نه خدانت رشاشه و دبابانه اشبر هنده یه خلامینیه دشمن خود کن یه خلامینیه وان مروبات کن اویت کبشه بروش اتحابش نوان و دین وان و اخلاقی وان اوان جی اوان